یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اے کوچ اشرائے رحمت کی الکریم اب آ عطا ہو مہ رمضان کا عطا یا رب فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے فضل کر رہا کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر خطا کر فضل کر رہا محمد عاشقان رسول متوجہ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں، فضل کر رہا اور معاف خدا ہر خطا کر واسطہ پنج تن پاک کا ہے واسطہ پنج تن پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا عفو رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت گناہ گارو غافل عفو رحمت کا بخشش کا سایہ ہوں نہایت گناہ گارو غافل میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے میرے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے سبب بخش دے رب اکبر مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے سبب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مجھ کو سے ڈر لگ رہا ہے مجھ کو تو سخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے میں نے مانا اللہ تحائی کا وقت ختم ہو رہا ہے اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے میں تیرا ہوں ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے ناز رحمت پہ مجھے کو بڑا ہے تو بھر دے اشرائے رحمت کبا سیتا بھر دے ہاں کرم سے جھولیاں مگ تو کیا خدا یا رب ہے کچھ اشرائے رحمت کی الکریم اب نکاتا یا رب نہیں گنا میں کوئی نیکی نہیں ہے نا فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب جہنم ہوں گناہ گار ہوں میلا کے جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب God. طرف وہ رہا مت ہے عذاب سے ہے نکاح کس نے ہے حوصلہ عذاب سے نکاح کس نے ہے حوصلہ یا رب رب عذاب سے نکاح کس نے ہے حوصلہ نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا کرفب سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب کرفب سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب لے کر کے تو پلٹ کر گناہ کر حقیقی تو پاکا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی تو پاکا کر دے شرف عطا یا رب فضلو کرم سے ہو ہر خطا یا رب مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا